कुछ ना बचा जान तक चली गई। जान ना मैं पहचान ना मैं कैसे क्या मैं बन गई। माधुरी अश्रानी सुष्मिता मुझे देखते ही चक्कर खा गई। Beautiful.